na Adamu namjua wewe mambo yake yalivyo. Mara nyingi huwa analitaka jambo la shari haraka haraka kuliko khairi. Wa yad'u al-insanu bisharri du'aahu. Utaona mwanadamu anaomba, anataka mabaya katika maombi yake kuliko khairi anavyotaka. Kwa hakika binadamu ndivyo alivyo, kwa sababu wakana al-insanu ajula, amekuwa mwanadamu ni mwenye pupa, mwenye haraka. Tabia yake kaumbwa hivyo. Pako pahala anataka leo leo apate utajiri haraka haraka, na ndio maana kama unamwona kwa muongo, mwizi, muuaji, kiumbe mwenzio anamwona kama sangara, kama sisimizi tu basi. Tuliwaambia siru fiha layali wa ayyaman aminin. Faqalu, hapo ndipo waliposema basi. Rabbana, e Mola wetu, hivi ulivyotuwekea si vizuri hivi. Hatujuani nani mwenye pesa, nani hana pesa, tuko sawa sawa. Mimi ninapanda luxury na huyu maskini yangu anapanda luxurious. Mercedes Benz imekuwa si yetu sisi matajiri, wanapanda mpaka wanyonge wanyonge. Ukitaka kutumia anga na huyu maskini yangu naye vile vile anatumia anga vile vile. Mola wetu, sasa tunakufanyia maudhi, tunakufanyia maasi, kwa maana tunataka baidi baina asfarina, tuwekee mbali baina safari zetu. Hivi hatuoni raha, maana tuko sawa sawa, hajulikani mheshimiwa ni nani na mtu akawila ni nani. Weka maisha magumu sasa. Na hayo maombi pengine mtu hayaombi kwa kwamba Mwenyezi Mungu tupe dhiki. La, vitendo ndiyo vinasema zaidi. Ukitaka kusema zaidi kwa ufasaha, pale unapotenda vitendo ndiyo unasema kwa vizuri zaidi kuliko uliposema kwa maneno. Maana wakati mwingine unasema kwa maneno hata hayamo kwenye moyo wako, kabisa hayamo. Si kweli kabisa? Lakini pale ulipoamua kufanya, na utamuona Mwenyezi Mungu anamhukumu zaidi mtu kwenye kufanya. Itizame sura al-Maun ilivyomkatalia mtu ibada zake, na kwamba inamkatalia kwamba haamini siku ya kiyama. Araita alladhi yukadhibu bid-din. Je, umemuona yule ambaye anakadhibisha siku ya malipo? Kitendo kafanya huyo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatima. Huyu ni yule ambaye anamsukuma yatima, kwa maana ya kumuonea, anamdharau, anamdhulumu, hamjali, kwenye moyo wake hayumo. Basi kwa maana hiyo, kitendo chake cha kumdhulumu yatima, anakadhibisha siku ya malipo haipo. Kama angelikuwa anaiamini, basi jambo la yatima angetoa kipaumbele, maana Qur'ani nzima imemzungumza yatima katika nyanja tofauti, kwamba ni katika ibada moja kubwa kumhifadhi mtoto yatima. Katika mahala humo ni pale Mwenyezi Mungu aliposema, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wanatoa chakula kulisha chakula, tena anatoa chakula ala hubbihi, juu ya kupenda kule kulisha. Si kama anaona taabu huu Uislamu huu, mbona mambo yake magumu kila siku, mara utoe, mara yatima, mara maskini. La, katika moyo wake yeye ameweka kitu maalum, kakitenga hasa kwa ajili ya mayatima. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na anampa masikini, yatima na yule mateka, hana mbele hana nyuma. Na katika pahala pengine Qur'ani ilipomzungumza yatima kwamba atizamwe, na kwamba jambo kubwa kumtizama, ni katika sura An-Nisa vile vile Mwenyezi Mungu anasema wal yakhsha alladhina, hebu na waogope, waogope angalau jambo moja tu. Kama nyoyo zao zimekufa ganzi, waogope chochote, basi ninawaambia waogope kitu kimoja. Wal yakhsha alladhina, na waogope wale ambao, lau taraku min khalfihim, laiti kama wakiondoka duniani sasa hivi wakaacha nyuma yao dhurriyatan, vizazi dhaafan, vilivyokuwa dhaifu, havina mbele havina nyuma, toto ndogo ndogo maskini ya Mungu, havijui kupata hivyo, havijui kukosa hivyo, vivu katika maisha tu, na wamekosa malezi ya wazee wao, wamekosa malezi ya wazee wao, wamekosa huruma za wazee wao, wamekosa mafunzo mema kwa wazee wao, sasa wanahenga, wanahangaika. Basi Mwenyezi Mungu anasema na waogope hao mayatima, hawakwenda dukani kununua uyatima. Hayo mambo Mwenyezi Mungu amewapa kwa uwezo wake, kwa amri yake, na hiyo yote anaweza kumfanya sasa hivi akaacha watoto mayatima, basi na aogope. Na aogope la utaraku min khalfihim dhurriyatan dhaafan, lazima khafu alaihim, watakuwa naogopa nyuma yao huko kutokea nini. Na dunia ndo dunia kama unavyoiona hiyo, imefika pala pabaya, mbwa sijui humjuaje yatima. Akipita mtu ana mfuko umejaajaa, mbwa anatamaa kwamba kuna mfupa mimi nitarushiwa sasa hivi, kwa hivyo anamtikisia mkia, anajipendekeza, we ngoje apite mtoto yatima mbele yake, anamkemeza kajiwali kama yatima yule, anamuonea ya bure na kutaka kumrukia na kutaka kumvamia. Basi khafu alaihim, bila shaka wangewaogopea na wao vile vile watoto wao. Na dunia ifika pahala kuna watu majambazi hawajali yatima wala nani, wanamvamia mtoto wa watu, wanambaka hata akiwa mtu miaka 40 na kuendelea. Kitoto cha miaka 6 utasikia kakamatwa nacho, kakiingilia na kakirarua kila pahala, hafai kitu tena mtoto, maisha yake yote hana maisha tena. Dunia inavyokwenda hivyo, ogopa kukiacha kitoto ambacho kitakuwa hakina baba yake huko nyuma. Basi na wewe falyattaqullaha, watu na wamche Mwenyezi Mungu, waliyakulu na waseme qaulan sadida, neno lenye kufaa, neno zuri. Neno zuri ni la Uislamu, neno zuri ni Qur'ani, neno zuri ni kauli ya Mtume, waliyakulu qaulan sadida. Kwa hivyo kule kufanya ndo kusema kwa fasaha zaidi kuliko kusema. Unapotenda ndo inakuwa umefanya zaidi. Torejea watu wa sabain. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Hii dua si lazima mtu aiombe rabbana ba'id baina asfarina. Muislamu hatokezei mtu akaomba nani kitu kama hicho hivyo. Lakini vitendo vyake anavyovifanya ina maana anamuomba Mwenyezi Mungu nipe ukimwi. Kwa kitendo gani hicho cha zina manake? Ndio unaomba kasa, mimi maisha siyapendi. Hivi kujiona mzima na jiona unajifanyia chochote Mwenyezi Mungu, nifanyie jambo nione kama upo kweli, mimi nazini sasa. Ina maana kule kuzini kwa namna ilivyo sasa ni kwamba unaomba upewe ukimwi. Unalewa unaomba kwamba utie wazimu. Unatumia brown sugar unaomba kwa sababu Mwenyezi Mungu mimi akili hainifai, nataka unifanye niwe majununi. Unapofanya inakuwa unasema kwa vizuri zaidi kuliko unapotenda. Faqalu, basi wao walisema, pengine walifanya vitendo vya kumudhi Mwenyezi Mungu. Vitendo vile ikawa ni sawa sawa na kusema na kuomba, rabbana ba'id baina asfarina, mola wetu tuweke mbali safari zetu sisi hizi. Wadhalamu anfusahum, na wakadhulumu nafsi zao. Faja'alnahum ahaditha, matokeo yake watu wa sabain tukawafanya ni simulizi duniani, wanasomwa kwenye Qur'ani, wenyewe washafutiliwa mbali, hawapo, washafika kwenye malipo kwa mujibu ya amali walizotenda. Faja'alnahum ahaditha wamazzaqnahum kulla mumazzaqin, na tuliwachawanya chawanya, tukawachana chana kila aina ya mchano mchano, tukawararua rarua, tukawabagua bagua. Hiyo ndiyo hali ya Mayahudi walio duniani leo, hawawezi kusimama pahala kuishi ila bihablim minallahi wa hablim minan nasi, isipokuwa wapate nguvu kwa Mwenyezi Mungu, au kuna watu kama Marekani labda hivi, kuna Mfaransa hivi, kuna Mwingereza hivi, ndo anamhamia Mayahudi. Pigo hilo ni pigo ambalo kawapiga kama hiyo. Almaasi tuzilu ni'am, maasi huwa yanaondosha neema. Enyi ndugu wa Islam, tahadharini sana na maasi. Tukitoka katika watu wa sabain, sasa tunakwenda katika aya nyingine kwenye Qur'ani. Sasa Mwenyezi Mungu hautaji mji wa sabain wala hautaji mji mwingine duniani. Sasa anasema ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Anapiga mfano Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake hichi. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, kuna kijiji chote kile, قَرْيَةً بِتَنْوِينِ, ni kijiji chochote kama utapenda jipigie mfano kwenye mji unaoishi wewe. Na ndivyo itakiwa kwa Qur'ani hivyo siku zote. Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sababi. Ibara ya Qur'ani ni tamko lake linahusu viumbe vyote, sio kwa kumhusisha mtu fulani au kaumu fulani kwa aya hii. Daraba Allahu mathalan qaryatan, amepiga Mwenyezi Mungu mfano wa kijiji. Kanat aminatan, kilikuwa chenye amani. Mutmainatan, kimetulia, kimepoa, maisha mazuri kabisa yanakwenda. Lakini matokeo yake kijiji hicho, watu wake, fakafarat bi an'umillahi, kikakanusha neema za Mwenyezi Mungu, hazikutaka neema, kikakanusha kwa maasi. Matokeo yalikuwaje? Faadhaqaha Allahu libasa aljuu'i walkhawfi, Mwenyezi Mungu akakionjesha kijiji hicho guo la njaa na hofu. Hapa sasa njaa na hofu imeitwa ni guo, na siku zote neno adhaqa inakuwa dhauku ni kuonja, ni kutesti kwa kutumia mdomo. Sasa hapa ile njaa yenyewe imeambiwa ni libasi, ni guo, ina maana ile njaa hakuna pahala kwenye mwili imebakisha kwamba haikuingia, iko kwenye mikono, iko kwenye uso, iko kwenye mgongo, kwenye miguu, njaa tupu. Ukimtoka ya mtu binadamu kumtazama hivi utadhania kwenye kipaji chake hapa pameandikwa aljuu njaa, maana uso unakwambia mimi na njaa. Safura tupu ati. Mtu kakwabuka hana vitamini yoyote, na atapata wapi yai ataliweza kulinunua? Kwani hawezi yai wala ile mboga sukuma wiki, hana uwezo kuipata. Njaa imeenea, imetawala. Basi Mwenyezi Mungu anasema fa adhaqaha Allahu, kijiji hicho Mwenyezi Mungu akakionjesha libasa guo, ina maana ile njaa kama ilivaliwa kama kanzu, kila pala imeenea. Na nguo manake ni kumstiri mtu, kumfichia mwili wake. Basi njaa ilimvaa mtu. Wal khawfi na khawfi bima kana khawfu bima kanu yasnauna. Maladhi akraka qauma nuhin, kwani nadhani jambo gani liloazamisha watu wa Nuhu? Si jengine kufuru na maasi. Mwenyezi Mungu aliwasubiria mwisho akawateketeza. Na hivyo hivyo kwa kaumu yoyote ile, atasubiriwa mtu akionekana jeuri yake imezidi mno ni kuteketezwa. Na Mwenyezi Mungu ana namna ya kuteketeza namna mbali mbali, si lazima akuletee mafuriko uzame hivyo. Anaweza kukuteketeza Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote apendayo mwenyewe. Maladhi aghraka qauma nuhin bitufani, ni kitu gani kilichoangamiza kikawazamisha watu wa Nuhu kwa mafuriko? Wa aghraqa Firauna, na nini kilichowafanya Firauni kuwazamisha wajunudahu na majeshi yake? Fil bahri, katika bahari. Wa maladhi sallata riha, na nini kilichousalitisha upepo? Al-aqima, uliokuwa tasa upepo huo. Ala adin, kwa kina adi. Wa amma adun fa'uliku birihin, kina adi waliangamizwa kwa upepo. Sarsarin, wenye kuvuma ukitoa sauti atia wa nguvu sana upepo huo. Sakharaha alaihim, Mwenyezi Mungu aliwavumishia upepo huo kina adi, waliopelekewa mtume wao Hudi wakamkadhibisha. Sakharaha alaihim sab'a layalin, wa Mwenyezi Mungu aliwavumishia juu yao pepo huo kwa muda wa usiku mara saba. Wa thamaniyata ayamin, na michana minane. Husuma, dabal moja upepo unakwenda spidi moja, au unakupumzika. Na upepo tunaujua sote kwa muda dakika kumi tu, matokeo yake kuna mapaa ya nyumba mingine hakuna mapaa, paa huwezuliwa lote likatukuko. Huo ndo upepo unapokuwa huo. Na hakendi chombo chochote baharini, wala hakuna nahodha piloti hodari sana angani. Moja kwa moja anapiga simu kwenye airport yoyote ile kwamba mimi nina land sasa, hakuendeki dharuba, na chombo sasa sikioni mbele, kuna fog imenzingia, naogopa kukipiga na milima, naomba mniruhusu nitue chini. Upepo huo ndio ulivyo. Baharini hakwendeki, nahoza anatosa nanga zote, na chombo kinakwenda mrama mrama, ndo upepo ulivyo. Je, upepo uliovurumishwa spidi moja kwa usiku mara nane na usiku mara saba na michana minane, hali ikoje duniani? Fatara alqauma fiha, basi utaona watu kwenye mji huo, saraa, wamekufa wote. Saraa kaanahum, kama kwamba wao, ajazu nakhlin khawiya, kama kwamba ni vigogo vya mitende vilivyo wazi. Binadamu ukimtizama kalala chini maiti yake kama kigogo cha mtende kilicho wazi, maana kachukuliwa kwanza katika ardhi akapelekwa juu, kisha upepo ukamsokota ukamtupa chini. Ulipomtupa chini shingo imetoka yote, kabakia wazi. Ukimchungulia hivi unamwona yuko wazi mpaka chango hanazo tumboni mwake. Kaanahum aajazu nakhlin khawiya, ukitembea katika ardhi kama hiyo, fahal tara lahum min baqiya, unadhani utamuona mmoja kabaki kwenye ardhi? Hapana, aliyebaki hata mmoja. Hivi ndo Mwenyezi Mungu alivyo. sunnatullahi, hiyo ndo mwendo wa Mwenyezi Mungu. Wala ntajida li sunnatillahi tabidila, wala hutuona mwendo wa Mwenyezi Mungu wenye kubadilika. Wala ntajida li sunnatillahi tahwila, wala hutuona mgeuko wote ule katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Viumbe wanapozidi mno jeuri na maasi katika ardhi, Mwenyezi Mungu huwasafisha akawaleta wengine. Wama alladhi arsala sayha, na kitu gani kilichopeleka usiyahi ala Thamuda, juu ya wale majeuri wengine kina Thamudi waliopelekewa mtume wao Nabii Saleh, wakamkadhibisha na kumfanyia inda na kumfanyia kejeli na kumtukana, mwisho wake wakamdai jambo zito lilokuhalingia kilini, kama wewe mtume wa Mwenyezi Mungu kweli, mwambie huyo Mungu wako, sisi tunataka atoe ngamia katika jabali kama ili hapa, machi atoe ngamia, tena sio ngamia tu, aje tumuone azae hapa, tutajua kwamba Salehe kweli umetuzidi ama wewe mtume. Ala, akamwambia ni hilo tu, kama naam tufanyie basi ya Rabbi. Kaelekea kwa mola wake Nabii Saleh, ngamia kaja katika jabali kweli, na wao wameitwa njoo mtizame, wakaona jabali la pasuka alitoka ngamia, ngamia kaja kazaa. Lakini mtaka nyingi na saba, mara nyingi upata mwingi msiba. Kwa sababu ya jambo lolidai wenyewe, Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Saleh, wanabeohum, wape habari wao sasa. Wametaka jambo kubwa sana, mizingo wamelifanya. Wanabeohum, wape habari wao, annal ma'a qismatum bainahum, ya kwamba maji katika nchi sasa yatakuwa na ugawaji wa zamu baina yao. Kullu shirbin muhtadhar, kila mnywaji ana siku yake maalumu ya kuhudhuria kwenye maji hayo. Siku moja maji ni angamia. Siku moja maji ni angamia, na siku moja ni watu wataruhusiwa watumie maji. Na maji ndo maji kwa binadamu, najua wewe. Watu wanatotoa changa ndani ya majumba, watu watakofua, watu watakupika, kuna watu na makonde, mahala majangwani wataka maji. Kuna wanyama wao wanaofuga wataka maji. Maji ndo maji, kuna maiti kalala pale na kukoshwa, ndo maji manake alivyo. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Sisi tumejaalia kwa msaada wa maji ndo kila kitu kipate uhai. Sasa viumbe watiwa adabu, wanaambiwa maji yawe kwa zamu baina binadamu na ngamia. Hawakuweza kulistahimilia hilo, fanada sahibahum fata'ata fa'aqar, walimwita muhuni wao asiogopa chochote, mbabe wao. Wanasema nani atakayemtumbua ngamia huyu, tukamchinjilia mbali tukamla hapa, upuuzi mtupu, Salehe na atudai mambo ati mtaadhibiwa sio kitu gani. Wakamwita akakubali, akamwambia mimi nitafanya hivyo. Akanyanyuka huyo faakara, akamtumbua ngamia wa Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Saleh, waambie sasa, waambie tamatta'u fi darikum thalathata ayamin, kaeni mustarehe katika mji wenu, mnapewa siku tatu tu, zikimalizika hizo mtakiona chenu. Na naam, baada ya siku tatu adhabu ya Mwenyezi Mungu ikashuka. Basi wamalladhi arsala sayhata, nini kilichosababisha kuwapelekea sayha usiyahi radi kavu bila ya mvua ala Thamudi, juu ya kina Thamudi hawa? Wamalladhi arsala alhasiba, na kipi kilichowapelekea mvua ya mawe? Wa amtara alhijara, na mvua ya mawe ala kaumi Lutin, juu ya hawa watu waliopelekewa Nabii Luti. Watu hawa walifanya jambo ambalo duniani halikupatikana wakati huo. Ndio kwanza wameanza wao chafu la kuendeana wanaume kwa wanaume, na maasi lazima yaondoshe neema, na kama si neema ni kufutwa watendao maasi kabisa katika ardhi. Wakifika pahala pa ujeuri, basi futiliwa mbali tu. Watu hawa ujeuri wao na ushupavu wao walifika kumwambia Nabii Luti, mtume wa Mungu, ya Lutu, ewe Lutu, wewe unajua ya kwamba ma lana fi banatika min hakin, watuambia habari ya wanao watu wa kike walio katika nchi hii, muwaoeni na nina nini, wewe si unajua kwamba kiko kitu cha haki katika watu wa kike? Kwa sisi hatujui, baada ya kuoa tunajua ati lakini nakwambia tena vile vile, wa innaka la ta'lamu ma nuridu, na we Luti unakijua tukitakacho sisi. Toa watoto wako ndani wa bichi yao, utatoa utoi. Na wageni wenyewe walikuwa ni malaika, basi mmoja Jibrilu, mmoja Mikailu, mmoja Israfilu. Wamefika pale kama ni binadamu wazuri, mahensam sana, vijana wadogo. Na habari kaitoa mkewe, ndo aloitangaza kwamba kumeingia wageni wazuri sana, wabiti mno, njoni. Wamekuja watu hao wabaya, yuhurauna, kwa mabio wanakimbilia. Wamepata habari kubwa sana manake, atofika mwanzo manake hawahi. Wa min kablu, na huko nyuma wanakotoka huko, kanu ya amaluna sayiati, walikuwa wametoka katika uchafu, wamekuja na majanaba pale. Walikuwa kwenye mchezo ule wa Sodom and Gomora, yani mtu anapiga na yeye nyuma anapigwa, wamezunguka saka hivi. Wakafika pale na utovu wa adabu wao, utatoa utoi, lete ndani wageni yao. Sasa wamefika daraja kubwa sana, wanaparamia nyumba, wanavunja madirisha sasa. Pale pale mzimu anasema fatwa masna, yuna mkwanza tuwapofua macho pale pale. Malaika mmoja alikemea pale, wee, ile wee, mtukipofu pale pale haoni tena. Dhuku masa sakara, tukawambia sasa onjeni mguso wa moto, onjeni sasa hivi kwanza mguso wa adhabu zangu. Ala, mnafika sisi kama hiyo nyie? Hivi ndivyo yalivyo maasi. Dunia leo imefika pahala, enyi ndugu Waislamu, inachekelea maasi na inaonekana kama kwamba hana mtu njia nyingine ya kuishi isipokuwa aishi kwa mujibu wa maasi, na anaonekana mtu si mstaarabu, hakuendelea, kapitwa na wakati, kama haishi yeye kama anavyoishi watu wengine. Sheti uishi vile anavyoishi watu, unatoka mtu wa kimaendeleo, mtu wa kisasa, mtu wa kisawasawa, hakadha. Inampelekea kijana wa Kiislamu sasa hivi kupata taabu. Na ndiyo maana twategemea watoto wetu hapa kwenye maudhui hii, kuna kitu katika nyoyo kitakuwa kimebaki muda mrefu. Hata kama kutakuwa na wajanja wanataka kuwavuta, kuwababaisha, kuna kitu kimekusha pandikizwa, kimeota katika nyoyo, hawatokubali kuyumbishwa namna kama hiyo. Watabaki kuwa ni watoto wema wanaotegemewa na wazazi wao na jamii ya umma wa Kiislamu inawategemea. Ni kwamba wakitoka hapa, ama wanakwenda kuchukua masomo zaidi, au wanaanza kuingia mitaani na kutangaza Uislamu. Uislamu unataka kutangazwa, Uislamu unataka kusemwa, na watu katika nyoyo zao Mwenyezi Mungu ameruzuku kitu, akisemeshwa tu mtu mara moja pale pale uchangamka, ala, kumehindwa haki sio? Na kabla ya kusemeshwa pengine angeharibika mtu huyo. Utangazeni Uislamu, usemeni jama, wala usingojee mpaka ukawa na madigirii makubwa makubwa, umesoma sana, una sarfa, una balagha nyingi, una hivi na hivi. Kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekupa kitoe, usife nacho hicho, mtangazie mwenzio. Mtume Mwenyezi Mungu hakutaka mtu afikirie mbali sana hivyo, kasema balighu anni, nifikishieni jama, nisaidieni haya nilokuja nayo, wala aya, japo kuwa aya moja, mtangazieni mtu. Almaasi, maasi tuzilu ni'am, huondosha ni'ima. Wa man ladhi khasafa al-ardha, na kitu gani kilichofanya ardhi kudidimia? Liqaruni, kwa yule Qaruni katika watu wa Firauni hawa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim, aliwafanyaje yule mtu wake huyu? Wa atainahu min alkunuzi, na tulimpa katika hazina ya mali, ma inna mafatihahu, mali ambayo zile funguo zake tu za kwenda kufungulia matajuri. La tanuu, huweza kuwaelemea, bil usbati ulil quwa, kikundi cha watu chenye nguvu kama vijana hivi 10 wenye vifua sawa sawa, wameshiba maziwa ya mama zao, wana uwezo kuchukua simenti paketi mbili mtu kati ya begani akatoka mbio. Lakini hizo funguo za Karuni hizo sohehe, watu 10 katika dabu yao, latanu watachukua, watabeba, lakini zitawaelemea, itakuwa mwendo hawezi kwenda, wanapita kiburi chini kwa funguo tu, watilia mbali mali iliyomo ndani. Na aliposemezwa alijibu ujuvi na ujeuri, akasema innama utituhu ala ilmin indi, mimi haya mlioniona nayo sikupata kirahisi rahisi, nimepewa kwa ilmu nilokuwa nayo mimi, mimi nimesoma, nimekaa chuoni pale miaka na miaka, msiniambie buzi buzi mie. Na nyeka someni kama nataka. Innama utitu ala ilmi ni indi. Matokeo yake ni kwamba fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tulimdidimiza yeye na majumba yake na mali zake chini katika ardhi. Tulipa amri ardhi tu basi funguka kidogo ardhi. Ardhi wewe funguka kidogo aingie jeuri huyu. Ardhi katawanyika hivi akaingia. Halafu kaambiwa funga sasa basi mambo yamekwisha. Fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillahi, hakuwa na kikundi chochote cha kumnusuru badala ya Mwenyezi Mungu. Wama kana min almuntasirina, na wala yeye mwenyewe hakuweza kujinusuru kabisa kabisa. Hayo ndiyo mambo yalivyo, kila mmoja tanabahi asiuendekeze ulimwengu unavyokwenda, waachilie mbali na mambo yao watu. Kamata kitu chako sawa sawa, kama atadini ya Mwenyezi Mungu sawa sawa. Wa malladhi amtara an-nar al-muhriqa, na kipi kilichonyesheleza mvua ya moto uunguzao. Wa arsala sayhata, na kupeleka usiyahi ala qaumi shuaibin, juu ya watu wa Shuaibu. Alaysat hiya adh-dhunubu wal ma'asi, kwa yote hayo tokezea unadhani kuna chengine? Hayo si madhambi na maasi? Ni kitu hicho tu ndo kilichowafanya watu wapate hayo. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fakullan akhadhna bi dhanbi, kila mmoja tulimchukua tukamtia mkononi kwa dhambi zake. Faminhum, basi kuna miongoni mwao, man arsalna alayhi hasiba, tuliyopeleka juu yake mvua ya mawe. Wa minhum, na miongoni mwao, man akhadhatuhu sayha, uliowachukua usiyahi radi kavu bila ya mvua. Wa minhum, na miongoni mwao, man khasafna bihi al-ardha, wako tuliwadidimiza katika ardhi. Wa minhum, na miongoni mwao, man agharakna, wako tuliwazamisha katika bahari. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, na wala hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwadhulumu watu hao kwa yale wafika. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wenyewe nafsi zao wamezidhulumu. Inna dhunuba, hakika ya madhambi, enyi ndugu wa Islamu, hiya allati ahlakat hadhihi al-umam, ndiyo ambayo imewaangamiza dhambi hizo nyimati hizi al-madhiya, zilopita nyuma. Wa hiya allati, na madhambi hayo na maasi hayo ndiyo ambayo, tuhliku al-umama al-lahika, zinaangamiza mpaka leo nyimati ambazo ziliyopo. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, alam nuhlikil awwalin, je mtakataa duniani mliopo leo hatukuangamiza wa mwanzo sisi? Thumma nutbi'uhumul akhirin, kisha adhabu hizo hizo tunaendelea kuzifuatisha kwa waliokuja mwisho. Wanapata vile vile nao vile vile. Kadhalika naf'alu bil mujrimina, namna hivyo sisi ndivyo tunavyofanya kwa watu wa ovu. Wailun, na adhabu kali bado inaongojea, yauma idhin, siku hiyo, lil mukadhibina, kwa wale ambao wamekadhibisha viumbe. Wa hadha ma dhakarahu Allahu, haya ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja, min uqubati al umam al madhiya, katika mwisho mbaya wa mateso walioyapata nyimati ambazo zimepita huko nyuma. Wama nushahiduhu liyauma, na yale tunayashuhudia leo katika magazeti, katika matelevision, katika mitandao ya internet, tunashuhudia mengi leo. Wama nasma'uhu, na mengine wesikia redioni, minal uqubati, katika mateso mengine mbalimbali, bil umami almuasira, kwa umati mbalimbali ambazo zipo duniani leo za kisasa. Akbaru zajiran, kwa hakika kila mwenye kutaka kugombezwa agombezeke. Tunaoyaona leo duniani pia ni katika mambo makubwa sana ya magombezo. Wa a'zamu wa'idhin, na wa'idhi mkubwa sana lana, kwetu sisi, fiha, katika mambo hayo. Hiya alhurubu, kuna adhabu Mwenyezi Mungu azipeleka pahala kwa vita tu. Akipeleka vita manake ni adhabu vile vile vita. Hakuna raha tena duniani. Hakuna toka nje, hakuna noka sokoni kuuza chochote, mchi ikiingia vita, basi ni moja katika adhabu Mwenyezi Mungu anaadhibu vile vile. Hiya alhurubu tahina, ni vita vyenye kusagasaga duniani binadamu leo. Tashtailu niranuha, vita vya sasa sio kama vya nyuma, unawaka ule moto wake fil biladi, katika miji almujawira ambayo iko jirani jirani, wahia na vita hivyo hurubu dimarin ni vita vya kuangamiza kila kitu, manake sio upanga wa zama za nyuma. Hapana, leo kuna hatari duniani, wasiombe watu kuona vita. Lam yasbik laha mathilun, uangamizaji ambao haukuweza kutanguliwa mfano wake na mfano wote ule, fi tarikhi albasharia, katika historia ya kibinadamu katika ardhi hii. Kwa nini? Lima yustaamalu fiha, kwa sababu ya vyombo venye kutumika ndani ya vita hivyo. Minal aslihati, katika silaha alfataka, zenye kuangamiza moja kwa moja viumbe na mali zao. Kwa nini? Kwa sababu zamani kulikuwa na panga. Panga uso na macho, watu wanarandiana pale. Sana sana kama atauawa pale ni yule ambaye kambarizi mtu mmoja au wili watatu. Lakini leo kuna nyuklia inapasuliwa, basi wateketea watu wa mji mzima kabisa. Kuna ndege huranda juu zikaninginia hivi, kisha vikaangusha vitu chini, akibaki kitu. Wa binadamu na majumba zao na majumba yao na mali zao na wanyama wao, kila kitu. Kwa hivyo vita vile vile ni katika moja ya adhabu. Mwenyezi Mungu akikerwa sana huwa na waadhibu watu kwa kutumia vita vile vile. Watu wasiombe kabisa kuona kitu hicho, wala Uislamu haupendi, isipokuwa umekuja na vita kwa kujibu mashambulizi, kwa kuzuia mateso, kuteswa mtu kwa ajili ya dini yake. Imekuja kwa namna hiyo tu, sio kwamba ni kitu kizuri sana kinapendwa. Hakipendwi. Ayuha al-akhwatu al-a'izza, enyi ndugu waumini.